30 lat snu, a pamiętam, jak prezentowała te piosenki jako swoje nowości. Koncert w Warszawie na Starym Mieście, Kasia Kowalska, jej Gemini, Edyta i jej Sen. Pamiętam ten koncert doskonale, nie tylko za sprawą muzyki, ale również dlatego, że poszedłem w tłum w nowych butach. No i to był błąd, bo po koncercie, no i byciu w tłumie na nowe glany w kolorze butelkowym już na pewno nie wyglądały. To takie wspomnienie przy okazji takich nagrań jak tatuaż Edyty Bartosiewicz. Później, jeżeli chodzi o obuwie, to wolałem już tak zwaną stylistykę, stylówę Elenego Krawica, czyli którą w zasadzie preferuję do tej pory, czyli bardziej sztyblety i kowbojki niż glany. A właśnie, o wilku mowa, a wilk tu i też ponownie zagra i zaśpiewa w Polsce. To będzie 11 marca w Gliwicach. Leny Krawic. Po trzeciej niezmiennie program trzeci Polskiego Radia Krawice Gen w Polsce 11 marca w Gliwicach. Kilka godzin temu, proszę Państwa, dowiedzieliśmy się, że nie żyje aktor Stanisław Brudny. Miał 94 lata. Więcej o nim w piątek, tuż po północy, w Trójce pod Księżycem. Wtedy też utwór Michała Lorenza z filmu Statyści na pewno się pojawi. Jeden z moich ulubionych filmów, w którym właśnie Stanisław Brudny także zagrał. Proponuję tak przy okazji filmów zrobić sobie kiedyś taki filmowy maraton. Trzy polskie filmy z rzędu. Jasminom, Wszystko będzie dobrze, no i właśnie Statystów. Wielkie piękno, moim zdaniem. To teraz wracamy do muzyki i pięknie pośpiewa nam Skin. W Trójce z Kankanasi. Realized that all that comes of this. so keep your dignity. Don't throw it all to waste. Stronger feeling than you've ever learned to face.

Atlas Arena Łódź, 9 kwietnia koncert 21 Pilots. A wcześniej w tym samym miejscu pojawi się artystka, która mimo wszystko jednak najbardziej kojarzy się z latami 80. i 20. wieku i też kolorem włosów, który teraz tak patrzę, prezentuje realizująca program Helena Leszczyńska. Taki to kolor ta niewiasta miała właśnie w latach 80. To teraz dwa jej przepiękne przeboje, dwie przepiękne ballady. Najpierw Time After Time, a mowa o Cyndi Lauper. Ona pośpiewa w Łodzi 21 lutego. Time after time.

forget, I'll never get bored of you. All the thing that you do, 'cause everything, everything, yeah, everything that you do, keep me addicted to you. Just stop. Franz Ferdinand w Trójce. Już tylko 10 minut do czwartej. Tego samego dnia koncert w Warszawie w Progresji 25 lutego Franz Ferdinand, a w Palladium Queensryche. No i tak też dzisiaj kończymy Wielkie Piękno w programie trzecim. Zanim muzyczny wielki spokój, teraz no, z energią Another Rainy Night, czyli Without You, Queensryche. Moja młodość i ogromny sentyment. Po czwartej coś mi świta, czyli w nowy dzień wprowadzać będzie Radek Nałęcz, również przy wsparciu Haliny Leszczyńskiej. Zatem Michał Żołądkowski. Pięknie dziękuję. all the bad dream spinnings in your head. Your mind tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game. Here it is, another chance. Wide awake, you face the day. Your dream is over, or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I run through the night. Relax, child, you were there, but only didn't realize when you were scared. It's a place where you walls you've built within come down.